Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, jeg bliver nødt til at sige, at jeg har stinkende ondt i hovedet i dag. Og feber. Og min stemme lyder sikkert også rigtig dårligt. Så ved I det. Og så ved I også, hvorfor jeg er ekstra irritabel, hvis der kommer udenom snak i dagens program. Vi håber ikke, vi starter med noget. Vi starter i hvert fald med Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre. Velkommen til programmet. Jo tak, det var da en fantastisk velkomst. Ja. Så er du advaret. Nej, det vi skal snakke om, det er jo, at USA's præsident Trump har jo trukket sine folk ud af det nordlige Syrien. Det har Erdogan, Tyrkiets præsident, jo ikke ladet sig selv sige to gange. Han er rykket ind med det samme. Der er allerede voldsomme kampe. 109 mennesker er, når vi taler, mens vi taler nu, dræbt allerede i de her kampe. Og Michael Aastrup, du har jo ligesom så mange andre politikere i Danmark, faktisk dem alle sammen, tror jeg, kritiseret Trump rigtig, rigtig meget for at have trukket sig ud af det nordlige Syrien og dermed overladt kurderne i området til en uvis skæbne. Dem bliver sandsynligvis hård, hvis de bliver stående. Og så selvfølgelig alle de krigsfanger, de havde taget altså fra Islamisk Stat. De havde jo taget en masse krigere fra Islamisk Stat, en masse terrorister til fange, og de holdt dem i fangelejre. Og hvad sker der nu med dem? Vi ved jo i hvert fald fra tidligere, at Tyrkiets præsident Erdogan jo ikke har været virket i hvert fald specielt interesseret i at holde på den slags. Vi har i hvert fald selv haft en, der var efterlyst for terrorisme i Danmark, der bare blev løsladt. Så det er jo problemerne in a nutshell. Og ja, det er konservativs udenrigsordfører Naser Khader har skrevet, Gud bevarer kurderne. Venstres Mads Fugle, din partifælle, har også kritiseret det. Det er et svigt, der er utilgiveligt af både USA og EU, skriver han. Pia Olsen Dyhr det samme. Hvorfor mener du, at Trump og EU har svigtet kurderne her? Lad os lige starte med at få det på plads, så kan vi altid gå videre til, hvad vi så skal gøre. Fordi det her, det er en gruppe mennesker, som har haft over 11.000 tab i kampen mod Islamisk Stat. De har båret hovedparten af vores allesammens nødvendige kamp mod en af de værste terrororganisationer overhovedet. Og så skal vi jo ikke glemme, at Islamisk Stat er altså ikke besejret endnu. Der er forventet omkring 15.000 af de her Islamisk Stat-terrorister tilbage i området. Og derfor er det, for nu at sige det meget udiplomatisk, tudetosset dumt, at man begynder at bekæmpe dem, som vi har brug for os hjælp til at bekæmpe de sidste terrorister, der er i området. Så på alle mulige måder, ud over den humanitære katastrofe for de 2 millioner mennesker, der bor i området og alt muligt andet, så er det ud fra militærfaglige synspunkter også decideret dumt, det som Trump har gjort. Ja, det er dumt med dumt på. Og det, der kan være farligt for os, udover det er jo, det bliver sandsynligvis synd for de kurder, der befinder sig i området, i hvert fald hvis de bliver. De kan nok ikke forvente nogen særlig pæn behandling fra tyrkisk side, men der er det med de krigsfanger fra Islamisk Stat, som vi jo også i Danmark måske tænker også på, ikke? Altså jeg ved ikke, om man tænker mest på dem, men i hvert fald rigtig meget, fordi hvis de nu bare kan fise ud i terrænet og rende rundt, så pludselig står de måske et eller andet sted, der er meget tæt på os. Det er jo problemet i det hele. Derfor har jeg også sagt jo altså til regeringen igennem et par dage nu, at hvis der kommer nogen som helst fare for, at de her ikke bagefter kan være under lås og slå, jamen så må vi flytte de her lejre. Altså det vil sige flytte dem væk fra kamphandlingerne, for eksempel sydpå, og hvis det går helt galt, at tyrkerne går helt amok og rykker langt ind i de kurdiske områder i Syrien, jamen så er der også muligheden for at flytte dem til den irakiske kurdiske del, hvor der er meget mere roligt. Lige meget hvad, så er det i hvert fald bare vigtigt for os at slå fast, at vi Venstre ønsker ikke at få dem til Danmark. Vi synes, at det er nogen, der har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de retsforfølges lokalt og også i fængsel lokalt. Ja, og så er vi så fremme til det, der simpelthen er kernen af kernen. Det er, hvad kunne vi selv have gjort? Det, vi har undladt at gøre i hvert fald, det er jo at tage de krigsfanger, vi selv, der kommer her fra Danmark af, flyve dem tilbage til Danmark og retsforfølge dem og spærre dem inde, så vidste vi, de var spærret inde. Nu har man ladet dem blive dernede. Man har måske tænkt, det ved jeg ikke, der må du rette mig, hvis man tager fejl. Det er jo egentlig meget belejligt, de bare sidder dernede, og så har kurderne, så må de jo tage problemet med dem. Det har været en meget belejlig position for Danmark, at de sad der. Nu har vi så et problem. Måske fordi vi ikke handlede i tide, at nu at der er udsigt til, at de rent faktisk bare kan stikke af. Peter Viggo Jacobsen, han er lektor på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Prøv lige at høre her, hvad han siger om det her problem, som måske er selskabt. De er blevet ved med at sparke den her ubehagelige sag ned ad vejen, og det gør de fortsat. Og nu står de så og vasker hænder og siger, at det er også alt sammen amerikanernes skyld, og det synes jeg måske er en lille smule usmageligt. Man burde nok snarere erkende, at det var en vanskelig situation, og man burde måske have udvist lidt forståelse for, at Trump heller ikke gad stå med det alene længere. Men nu får vi nok i stedet at vide, at Danmark har ydet et stort bidrag. Vi har sandelig haft 4 flyvemaskiner dernede og nogle 100 soldater osv. Men det forslår jo som en skrædder et vist sted. Og hvis man gør op, hvor mange penge amerikanerne har brugt på at nedkæmpe Islamisk Stat, hvor mange militære ressourcer de har indsat, og sammenligner det med Europas, så ser det ikke ret godt ud set med europæiske øjne. Jeg tror, når han, måske skal jeg lige sige det for en god ordens skyld, når han siger de, så er det jo jer politikere. Ja. Ikke? Ja. Jo. Ja. Fortæl mig, hvorfor faktisk, han ikke har en mega god pointe her. Jamen, jeg synes faktisk, han har en god pointe. Altså, jeg er jo enig med ham så langt, at vi fra Europas side, inklusiv Danmark, burde have sendt specialstyrker for eksempel ned til at kunne være der, hvor amerikanerne har været. Vi skal jo ikke glemme, at det er omkring 50 amerikanske tropper, som stod i en slags grænsevagtsfunktion op til den tyrkiske grænse. Og det er altså ikke ret stor mundfuld. Det kunne Europa sagtens have håndteret, og derfor har jeg jo også sagt, igennem nu efterhånden et stykke tid, at Danmark burde også være klar på at sende specialstyrker. Og det er vi for den tages skyld stadigvæk, selvom selvfølgelig det er en helt anden forværret situation, vi står i den dag i dag, end vi gjorde i søndags for eksempel. Men I fra venstre side er klar på, at hvis der kan laves en forøget europæisk konstellation af flere soldater på jorden, så er vi på ingen måde afvisende over for det. Så i forhold til fangerne, der er jeg dybt uenig med Peter Viggo, fordi det her, det er altså mennesker, som fuldstændig har fraskrevet sig Danmark. De har bekæmpet danske og danske værdier. Ja. Og derfor så ønsker jeg hellere at få lavet en international domstol, der vi arbejder på både den tidligere regering, og det ved jeg også, den nuværende regering kæmper for. Og så sent som for en time siden havde jeg faktisk et møde med FN's generalsekretær, sammen med resten af mine kollegaer fra nævnet, og der tog jeg det op over for ham, om han? FN kunne spille en rolle, og det ser han faktisk meget positivt på. Er i gang, og det eneste måske positive, der kommer ud af alt det negative, der er i øjeblikket omkring konflikteskalationen, det er, at man forhåbentlig har nogle lande i Europa og andre steder, som siger, at den der domstol må op og stå nu. Donald Trump, han sagde, jeg har hørt alt, hvad du siger, jeg skal nok vende tilbage til noget af det, men Donald Trump har faktisk på forhånd advaret om, at det her det ville ske. Han har sagt, det er helt så langt tilbage som den 17. februar, der bad han de europæiske lande om at tage de krigsfanger, der kom fra deres, lande, tilbage igen og retsforfølge dem, fordi alternativet var at løslade dem. Han advarede om, prøv at høre her, se at få de der folk tilbage, hvor de kommer fra, I tag dem tilbage selv, fordi at en eller anden dag, så forsvinder jeg, og så står I med det her problem. I var advaret. Uanset hvor meget man siger om Trump, at han gør det noget den ene dag, så står han op for en anden ben ud af sengen den anden dag, så gør han det stik modsatte. Han har advaret om, at en eller anden dag, så er jeg væk. Så måske skulle I se at få de krigsfanger hjem til jer selv, så ved I da, hvor de er. Hvorfor har I ikke foregrebet det her, og så set at få dem hjem? For det første, så er jeg ikke enig i, at man kan stole på, hvad Donald Trump siger, og så står han ved det. Altså, han har også sagt, at han vil trække amerikanske tropper ud af hele Syrien. Og Pentagon siger så dagen efter, at det passer ikke. Altså, vi får vildt forskellige signaler og de stedet udtalelser fra Donald Trump, som han også selv ændrer i løbet af få dage. Ikke mindst i forhold til Syrien. Så helt så sort-hvidt anerkender jeg ikke, det er. Og så dernæst, jamen så, fordi jeg er dybt uenig med ham. Jeg mener ikke, at de her mennesker skal tilbage til Europa. De er for hovedparten af dem en sikkerhedsrisiko. Det er terrorister. Det er folk, som har begået nogle af de værste overgreb på civile. Som ja, og så kunne argumentet jo netop være, at fordi de er så farlige, så er det ikke særlig sjovt, at vi ikke ved, hvor de er. Og det kunne man så have løst ved, at man tog dem tilbage i tid. I kan måske nå det endnu. Og så ved man, hvor de er. Kunne det være en idé at hente dem nu? Nej. Altså lige nu og her, der har vi fået forholdsvis sikkerhed for, at SDF, det vil sige de pro-kurdiske syriske styrker, de har kontrol med de forskellige lejre. Og forventningen er også, at hvis der kommer kamphandlinger tættere på de her lejre, så er det, at man vil kunne flytte de her lejre. Men selvfølgelig er det noget, man skal observere nøje. Men jeg har ikke noget scenarie for mig i fremtiden, hvor at vi skal have dem tilbage til Danmark. Vi skal lige nå en lille bitte ting. Det kan vi måske nå, Michael Aastrup. Det er om at sende... Danmark har besluttet at sende lægehold til Syrien i stedet for soldater. Det har Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet også en rimelig syrlig holdning til. Så amerikanerne bedt om soldater til at hjælpe de amerikanske soldater, der var dernede i det her område. Der sagde Danmark også, nej tak til det venlige tilbud, det er noget bøvl, og der er noget jure, og der er meget i vejen, så I kan få et lægehold. Så hver gang amerikanerne har bedt sine allierede om en større bidrag til det her, så har europæerne ikke ville gøre det. Hvis man for længe siden havde interesseret sig for det her og været villig til at understøtte en militær tilstedeværelse, så kunne man måske sammen med amerikanerne have afskrækket tyrkerne for at gøre det, de gør nu. Så jeg synes, det klinger meget hult, at europæerne nu står og siger, at det hele er Trumps skyld. Fordi europæerne har ikke ville løfte den finger for at bidrage til at løse det problem, der var omkring de kurdiske områder. Ja, dybest set, I har sovet i timen, og nu er det helt så Trumps skyld. Det er det, han siger. Det er sådan, de danske politikere har ageret. Burde man sende soldater til området nu? Nu bliver det lidt mere kompliceret, og derfor skal vi helt nøjagtigt vide, hvor langt tyrkerne går ind, før vi skal begynde eventuelt at sende flere tropper end det kirurhold, jeg synes, vi skal holde fast i, vi skal sende derned. Men jeg er på ingen måde afvisende. Altså, det er jeg ikke. Altså, jeg synes sagtens, at hvis man får lavet en forøgelse af europæiske styrker i området, så kunne vores specialstyrker også spille en rolle der. Men vi skal selvfølgelig være fuldstændig klare på, hvad det er for en mission, de skal rykke ind i. De skal ikke til at rykke ind i kamphandlinger mellem tyrker og kurder på hver sin side. Så det skal vi have, det overblik skal vi have først, men på ingen måde afvisende. Og derfor er jeg jo faktisk enig med Peter Viggo i, at jeg var også ked af, at regeringen kun besluttede at sende kirurhold, og det sagde jeg allerede dengang. Ja, okay. Kom vi det så meget nærmere, at vi får en erkendelse af, at I har sovet i timen, faktisk? Jeg vil gå så langt til at erkende, at nogen har sovet i timen, og så føler jeg mig selv, at jeg står uden for det. Okay, jamen altså så. Det hjalp jo ikke på min hovedpine. Nej, det er fair nok, du har det sådan. Michael Aastrup Jensen, tak fordi, at du var med på telefonen. Ja, selv tak. Ha' det godt. Hej. Radio 24/7. Og så er der faktisk en anden telefon allerede nu. Det er Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet. Du er retsordfører. Velkommen til programmet. Ja, tak for det. Skal vi ikke starte med noget, du sikkert godt kan lide, nemlig at høre din statsminister og chef Mette Frederiksen, der forholder sig til det, som denne her historie handler om, nemlig grænsekontrol. Amerikanerne har bedt om hjælp fra europæerne. Og det var overhovedet ikke Mette Frederiksen på nogen som helst form for måde. Vi prøver igen. Tror du, at den syriske regering... Det var det heller ikke. Nå, din statsminister har i hvert fald sagt, at nu skal der komme grænsekontrol til Sverige, fordi vi vil jo ikke finde os i bomber og dynamit, der flyder over broen. Er det ikke? Det kan du godt huske, ikke? Det kan du tro. Ja, det kan du huske, uden at høre lyden. Nu har man så valgt at handle på det, og ved at lave en midlertidig grænsekontrol til Sverige for at stoppe dynamit og for at stoppe kriminalitet, der flyder fra Sverige til København. Det vi skal være klar på nu, Jeppe Brugs, det er, hvad skal det nytte, og hvor midlertidig er den her midlertidige grænsekontrol? Kan du ikke starte med at svare på, hvad der skal til for, at man ophæver denne midlertidige grænsekontrol igen? Jamen altså, som du selv er inde på, altså hele en del af grundlaget for at tage det her skridt, det er jo, at vi har set jo bare over det seneste halve år 13 eksplosioner i hovedstadsområdet. Mm. Og hvis man kigger lidt over sundet og ser på, hvad der foregår i og omkring Malmø, så er det meget mere udbredt. Og det er klart, det vil vi jo ikke overhovedet acceptere, at det vender frem i Danmark. Og derfor er vi jo nødt til at kigge på, at hvad der foregår på tværs af sundet. Derfor den her grænsekontrol jo også sammen med, at vi faktisk laver et center i politiet, der får til opgave dels at styrke kontakten med svensk politi, men jo netop også at blive endnu klogere på, hvordan er det, vi bremser den her udvikling og kigger på den organiserede kriminalitet. Jeg får sådan en déjà vu til tidligere, hvor vi jo snakkede om de 13 sprængninger, hvor mange af dem har egentlig rødder i Sverige. Er I kommet tættere på det? Der var 13 eksplosioner i København, alle mulige vegne. Og så var spørgsmålet sidst, du var igennem på det her emne, det var, hvor mange af dem kan man linke til, at der er nogen, der har kørt over grænsen fra Sverige til Danmark og bragt noget til sprængning. Er I blevet klogere på det, nu hvor I rent faktisk laver grænsekontrollen? Ja, vi kan i hvert fald se, at den sprængning, der var ved Skattestyrelsen, har klare forbindelser til det svenske. Vi ved jo også, at det dobbeltmord, der var i Herlev på banderelateret, havde relation til bandekonflikter i Sverige. Det var to. Og man kan sige, at det, der foregår i omkring hovedstaden, både hvad der er banderelateret, organiseret kriminelt, men jo også de her sprængninger. Det er klart, at det vi er nødt til at sætte ind over for. Og derfor så har vi jo sat en række værktøjer i kraft, som jo både har til hensyn at stikke en organiseret kriminalitet. Jeg vil godt lige holde fast i grænsekontrollen, Jeppe Bruus. Bare for at have et fokus på interviewet. Ikke fordi, at jeg ikke godt ved, at I har en masse overvågningskamera-tiltag, der også er ude, men jeg vil godt have fokus på grænsekontrollen. Der har været 13 episoder, du nævner to af dem, er der links til Sverige. Hvad med de 11 resten? Er der også links til Sverige i dem, eller hvad? Fordi hvis det ikke har link til Sverige, så stopper det jo ikke det, der var i gang. Så er det jo bare en grænsekontrol. Altså, nu er det politiet, der efterforsker de her. Og jeg tror sådan set, at det er klogest, at det er politiet, der udtaler sig om efterforskning i de her eksplosioner. Okay. Ja, så kommer vi ikke videre med det. Vi konstaterer, at 2 ud af 11, der vil du sige, at det har links til Sverige. Eller 2 ud af 13 har links til Sverige. De 11, det kommer vi ikke nærmere. Så lad os lade være at tærske mere langhalm på det. Det, jeg egentlig spurgte om i starten, det var jo, hvornår denne her midlertidige grænsekontrol, når noget er midlertidigt, så skal det jo ophæves på et tidspunkt. Hvad skal der til for, at man ophæver det igen? For man kan jo få den tanke, at man først ophæver grænsekontrollen den dag, man kan sige, at nu er der ikke mere kriminalitet i Sverige, eller der kommer i hvert fald ikke nogen kriminelle fra Sverige til Danmark. Er det så midlertidigt, så lidt midlertidigt som det? Nej, i så fald så vil grænsekontrollen nok ende med at være permanent. Ja, men, det er jo det. Men man må sige, at det, der i hvert fald er behov for, det er jo at kigge på den udvikling, der er i gang, hvor man kan se, at de grænseoverskridende banderelaterede kriminalitet, der foregår, og få stikket den. Og derfor hænger den her grænsekontrol jo, som jo vil være stikprøver 1 til 2 gange om ugen, jo sammen med det, jeg sagde før, nemlig at lave et center, der faktisk har fokus på at styrke kontakten og samarbejdet med det svenske politi, men jo også at kigge på den organiserede kriminalitet hen over sundet. Mm. Og så kan man jo dermed også have mulighed for at skrue op og ned for den kontrol. Fordi det, der er hele formålet med kontrollen her, er jo ikke en grænsekontrol, der skal signere helt almindelige mennesker, der krydser sundet. Det kommer det nok lidt til, ikke? Ja, det kan man jo ikke undgå, når man laver grænsekontrol, men jo har til formål at ramme den organiserede kriminalitet. Hvordan kan vi... Nu tænker jeg bare sådan, hvis jeg nu var en svensk bandekriminel, og jeg skulle have noget dynamit over grænsen, over broen fra Sverige til Danmark. Og der er en grænsekontrol, der viser sit ansigt et par gange om ugen. Var det sådan, det var et par gange om ugen? Så vil jeg jo nok, der ligger jo en afkørsel og en by lige ved siden af grænsekontrol. Jeg vil nok sende en bil i forvejen. Min medkompan kunne køre en bil foran, og så kunne han lige se, om der var grænsekontrol, og hvis der var det, så kunne jeg tage den afkørsel, der er 400 meter før grænsekontrollen, og så vente til en anden dag, og hvis der ikke var, så kunne jeg køre med over. Altså, jeg tænker bare på, hvad I egentlig stopper med den her grænsekontrol. Det lyder bare, som om en grænsekontrol stopper alt muligt, men det er jo slet ikke sikkert, den gør det. Nej, men så prøver jeg lige igen at sige, at det skal jo ses i sammenhæng med det center, jeg også omtalte. Nemlig, at grænsekontrol her skal jo have formål at ramme den organiserede kriminalitet, og derfor er det jo skal også bygge på nogle af de efterretninger, som vi gerne vil give politiet stærkere værktøjer til at foretage, altså at holde mere øje med den organiserede kriminalitet, der flyder på tværs af sundet. Mm. Hvordan skal man konkret gennemsøge bilerne for at finde eksplosiver nede i bagagerummet, eller hvor det nu måtte være, under sæderne, eller hvor man kan gemme det? Man skal vel gennemsøge bilerne? Altså, man kan jo ikke bare kigge ind af forruden og sige, at han ser okay ud om det, han ser ikke okay ud om det. Så er det vel ikke noget, der alligevel hjælper noget i virkelighedens verden? Altså, hvis man skal svare sagligt på det spørgsmål, og det tænker jeg, at du gerne vil have et sagligt svar. Jamen, det er også et sagligt spørgsmål. Det er bare meget konkret. Jo, men jeg er ikke, altså jeg har ikke stået og kontrolleret biler ved grænsen, så synes jeg, at man skal snakke med det om dem, der er dygtige til det. Mm. Altså, det jeg er optaget af, det er, at vi får stoppet den udbredelse af organiseret kriminalitet, som er i Danmark, og jeg vil ikke finde mig i, og det vil vi ikke finde os i, at bombesprængninger skal blive noget, som er udbredt. Vi ønsker sådan set ikke, at de tilstande, vi kan se i omkring Malmø, skal have lov til at folde sig ud i Københavnsområdet. Jamen, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil sådan for alvor finde sig i, eller synes bare er fedt. Jeg har en af dine partifæller, Sofie Hestorp Andersen, der er formand for Region Hovedstaden. Hun kan ikke lide det her. Det har hun tweetet ud. Måske har du set det. Jeg har interviewet hende, Og det, hun siger på, det, hun skriver på Twitter, det er, at selvfølgelig skal vi passe på hinanden, men grænsekontrol er ikke det rigtige svar på truslen om terror på sigt. Vi skal i stedet fortsætte dialog med vores naboer og ikke forhindre vækst og bevægelighed i det, hun kalder Greater Copenhagen. Det er nok København og Malmø. Jeg har talt med hende. Hun begrunder det lige her. Du kan lige prøve at høre med. Vi kan se, at der er relationer til bandemiljø. Ja, det var ikke hende. Nu kommer hun. Vi skal passe rigtig godt på hinanden, men grænsekontrol er bare ikke vejen på længere sigt. Vi skal bruge ressourcerne i stedet på at få en bedre dialog med og efterretninger med det svenske politi. Og så skal vi huske på, at det har rigtig store omkostninger for de mennesker, de 18.000 pendlere, der er hen over Øresund, og også for de bornholmere, som skal nu udsættes for grænsekontrol igen. Regeringen vil jo lave en intelligent kontrol, som det hedder, og det skal bare være et par dage om ugen. Det lyder jo som om, man tager hensyn til pendlerne. Det er klart, at jeg vil jo arbejde for nu, at det bliver den mindst mulige kontrol, der er overhovedet, hvis man overhovedet skal have den her grænsekontrol. For det, vi har set tidligere, det var jo altså mennesker, som ikke kunne vide, om de kunne nå hjem i børnehaven og hente deres børn, eller om de kunne komme på arbejde til tiden. Og den slags grænsekontrol, den er ødelæggende for vores samarbejde i Øresundsregionen, og den er ødelæggende for at skabe vækst og udvikling for hele Danmark. Men sætter du så ikke bare handel og penge over sikkerhed? Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi bekæmper terror, men vi skal også huske på, at det ikke skal være på bekostning af vores frie samfund, og vi skal ikke sætte vækst og udvikling over styr. Vi har brug for de 18.000 pendlere, der er hver dag arbejder på begge sider af Øresund, og vi har brug for, at Bornholm, som er en del af Region Hovedstaden... Jeppe Bruus, er du der endnu? Jeg skruer lige ned for Sofie Hestov. Er du der endnu, Jeppe Bruus? Ja, jeg er endnu, ja. Nå, okay. Jeg tror, at det her det fortsætter jo bare. Jeg prøver efter bedste evne at tage dine argumenter op med hende, som jeg gætter på, at du ville have spurgt hende om, hvis du skulle have stillet hende spørgsmål. Men altså, hun holder fast i det ødelæggende for samarbejdet henover, altså mellem Danmark og Sverige, og det sætter væksten over styr. Er du enig så langt, at det er noget, som vil ske af grænsekontrol? Jeg er i hvert fald enig så langt, at vi kan jo ikke undgå, når man har en grænsekontrol, at man også kommer til at genere nogle af dem, vi på ingen måde ønsker at genere. Og derfor er den jo også forsøgt lavet, det synes jeg, du spørger mig lojalt om, altså den er forsøgt lavet på en måde, hvor vi generer færrest muligt af dem, som har deres hverdag frem og tilbage over sundhed i helt legitime formål. På den anden side, så kan vi jo ikke se bort fra, at vi har en udfordring med de her bombesprængninger og banderelaterede kriminalitet, både i Københavnsområdet, men sådan set også i resten af Danmark. Og vi vil ikke finde os i, at den udvikling fortsætter. Og så kan du sige, at det er alle enige. Ja, men jeg mangler faktisk for alle dem, der erklærer sig enige i det, at høre nogle svar på, hvad skal man så gøre ved det? Jo, det har hun faktisk et svar på, og jeg kan ikke huske, om jeg kottede det ud her for at komme hurtigt tilbage til dig, eller om hun sagde det. Hendes svar er sådan set noget af det, I også siger, nemlig at man har noget efterforskningscentre, der tager sig af at regne ud, hvem er det, der er de kriminelle, hvem er det, der tager over broen en gang imellem, og så ellers lader almindelige mennesker og handel og så videre være. Fordi en grænsekontrol, det er meget sjældent. Kan du huske et eksempel på, at man har stoppet en bil i en grænsekontrol, og så var der dynamit derinde? Altså, det kan jeg ikke sige. Det kan jeg i hvert fald ikke lige på stående fod. Det sker jo meget sjældent. Men hvis jeg lige må sige, det du siger der, og det jeg hører hende sige, altså den del af det, kan vi jo hurtigt blive enige om. Fordi det er jo det, der er hele formålet her, det er at ramme den organiserede kriminalitet, og ikke at genere de folk, der pendler frem og tilbage fra arbejde. Mm. Det, man med sikkerhed rammer, eller det, man i sikkerhed gør livet sværere for, mere irriterende for, det er jo så de her pendlere, og det er det her handel. Det er du så enig med Sofie Hestorp i. Spørgsmålet er så bare, forhindrer man eksplosioner eller bandekriminalitet i København ved at gøre det her? Det er jo det, der er spørgsmålet. Derfor har vi også lavet den her sikkerhedspakke med flere forskellige elementer, altså både noget overvågning, som vi ikke snakker om her, noget skærpet straf for nogle af de her ting, som vi heller ikke snakker om her, og så den her grænsedel. Og samlet set... Hvornår har skærpet straf nogensinde forhindret bandekriminalitet? Undskyld, jeg spørger. Nu har jeg været... Altså, det er meget lang tid siden, jeg var kriminalreporter, og der var straffen ikke så høj, og der var bandekriminalitet fuldstændig som i dag. Jo, men du kan sige, sådan som jeg forstår det, så er banderne udmærket klar, at de skal ikke køre rundt med skarpladte våben, fordi straffen for det er enormt høj og hård. Og der har bare været et efterslæb i forhold til de her eksplosivstoffer. Men det jeg gerne vil frem til, det er at sige, at det er jo en sikkerhedspakke, vi har fremlagt her, for at tage livtag med det, og den har vi selvfølgelig lavet ikke ud af det blå, men jo også på foranledning af de efterspørgsel, der har været i politiet. Mm. Har de efterspurgt grænsekontrol? Ja, de har efterspurgt et øget samarbejde. Det lyder ikke som grænsekontrol. Har de efterspurgt grænsekontrol? Hvis jeg nu vil svare færdigt, de har efterspurgt øget værktøjer til at kunne blive endnu klogere og kigge på den overstrømning af organiseret kriminalitet, der er på tværs af sundheden. Og der handler det jo om, at på den ene side at styrke de efterretninger og det samarbejde med svensk politi, som i forvejen er godt, men at gøre det endnu mere tæt. Og så kan man sige, at i de øjeblikke, hvor der så er brug for at kunne skrue op og dybest set også kontrollere grænsen, der er du nødt til også at have en grænsekontrol på plads. Ellers er det jo lidt svært. Og derfor er det her, skal det her ses i en sammenhæng. Man kan simpelthen ikke bekæmpe bandekriminalitet uden grænsekontrol, er det det, du siger? Det er simpelthen strikt nødvendigt. Havde politiet efterspurgt det fik jeg ikke fat i. Det kan du godt, men vi vil gerne gøre det endnu mere effektivt, end det, man gør i dag. Okay, Jeppe Bruus. Ja. Af tidsmæssige hensyn, så må jeg sige farvel. Ha' det godt fortsat i dag. I lige måde. Hej, hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, udmeldingerne fra partiet Stram Kurs, som Rasmus Paludan jo er leder af, fortsætter. Tilbage i juli meldte tidligere folketingskandidat for Stram Kurs Iben Tranholm så ud, og i maj var det folketingskandidat i Sydjylland, Kim Holmgaard Madsen, der meldte sig ud, og her i dag i programmet Stram Diskurs, her på Radio 24/7, der meldte endnu en ledende figur sig ud af Stram Kurs. Det er Martin Christensen, tidligere folketingskandidat på Fyn, vicepartileder og ungdomsformand for Stram Kurs. Og jeg har nu Rasmus Paludan, leder af Stram Kurs, med. For jeg vil gerne lige høre, du er med, ikke Rasmus? Ja, det er du. Ja, jeg er med. Ja, det er hej, hej, hej, hej. Og jeg vil bare lige høre, hvad du mener om det, fordi det skete jo i radioen. Nej, det skete ikke i radioen, for han havde skrevet til mig inden, at det var hans beslutning, og han skrev meget pænt, at sådan var det, og det skulle lige ned. Det var... Hvad skulle det? Det ned? Var sådan set... Ja, det var ikke dig, der skulle ned. Det var noget musik i baggrunden. Mm. Altså, det er jo fair nok. Jeg synes, at vi har haft en rigtig god og stærk kandidat med Martin Christensen på Fyn. Og man kan sige, at jeg er jo for eksempel i gang med at demonstrere nu på Nørrebro. Det har jo taget en del af min tid, og det gør det stadigvæk. Og derfor har jeg måske ikke haft lige så meget tid til medlemspleje og ledelsesmedlemmerne, som jeg burde have haft. Så det kan jeg jo sige, men altså, jeg opfatter det ikke sådan, at han smækker med døren. Den eneste, der har smækket med døren, det er jo Iben Tranholm. Og den der fra Sydland, du nævner, han var jo med dem i et dag eller sådan noget, hvor jeg selv sagde det om, at han kunne ikke begynde at stille krav om, at han skulle være spidskandidat. For det var han jo ikke. Det ville han bare, troede han bare, at han kunne kræve, at han skulle være, efter han havde fået lov til at stille op. Men... Så jeg synes ikke, at det er sådan en lang kavalkade, men altså, jeg glæder mig til rigskongressen med en uge, hvor vi samles fra hele landet i partiet. Jo. Men det er det, vi er i hvert fald enige om. En vice partileder, der melder sig ud, det er jo meget, meget usædvanligt i politik. Og det er derfor, jeg godt lige vil høre dig om din nærmere refleksion om det. Du har sikkert ikke, fordi du har travlt med at demonstrere, måske hørt, hvad han sagde i radioen. Det kan du lige få mulighed for nu. Der er 11 sekunder her, vi har optaget lynhurtigt fra programmet Stram Diskurs. Prøv lige at lytte med her. Det var ikke, fordi der skete noget banebrydende nyt. Som sagt, så var det en proces, jeg skulle vælge sådan... Tænk tingene grundigt igennem, og der er nogle ting, som jeg hele tiden har, hvad skal man sige, har været opmærksom på, ikke har været ideelle, men som jeg har levet med og har tænkt, at jamen altså, der er jo ikke nogen, der kan have den forventning, at man kan melde sig ind i et parti, og så er alt perfekt. Altså, man må have en eller anden grad af pragmatisme i livet. Ja. Der var nogle ting, og til sidst så vurderede jeg så, at det var bedre, at jeg ikke var medlem. Den grundlæggende årsag, den mest fundamentale årsag, det er, at Rasmus og jeg er to meget forskellige personligheder. Jeg tror, vi står til så forskellige, som to personer kan være. Ja, I er meget forskellige, og det er, jeg tror egentlig, umiddelbart tolket fra udsendelsen, politikken var det måske ikke så meget, det var mere dig og ham. Men altså, ved du hvad, det er jo en ærlig sag, og, ja, ja. Og jeg har ikke noget grimt at sige om Martin overhovedet, men jeg er faktisk enig i, at vi var der meget forskellige. Nu er jeg jo sådan set ret forskellige i forhold til mange andre, men det er han jo også. Hvordan er du forskellig fra andre? Ja, jeg siger sandheden i politik. Det er jo en helt banebrydende anderledes ting, og jeg er... Men siger ham Martin så ikke sandheden siden? Jo, på det punkt er vi forskellige på den samme måde fra andre, men i forhold til så meget andet er vi nok ikke helt forskellige på den samme måde. Men altså, jeg synes, det er helt fair, og jeg glæder mig dertil, at vi allerede har fundet en ny person, der kan tiltræde som vicepartileder, og jeg glæder mig til Rigskongressen, og sådan, det er jo, altså, så jeg synes, at det er en fin måde, og så vil jeg så sige, nu har han jo også fået mulighed for i 2 timer at fortælle om, hvor hans politiske holdninger ligger, og så kan man jo sammenligne, jeg tror nok, der var nogen forskel, men det må han jo selv redegøre for, jeg har ikke haft tid til at høre den samtale, han har haft med iraneren Nima Samani, så det ved jeg ikke. Hvad siger det om din evne til måske at lede hele landet, at dit eget parti, altså folk smutter, og selv viselederen smutter? Ja, det siger, at jeg er uden tvivl den bedste politiske leder til at lede landet, fordi jeg formår at holde sammen på et parti, hvor man jo bliver chikaneret af sådan nogle landsforrædere, celleparate personer som dig og andre i pressen, og bliver chikaneret af autonome og islamister og forsøgt dræbt, og alligevel så er der en hel masse, der tør at være aktive medlemmer på partiet. Så det synes jeg, der er virkelig leder af, når der vil noget. Så det siger det. Ja, apropos og genere og andre. Jeg er lige nu til at vente med dig, Rasmus Paludan. Du har fået polititilhold for chikane. Dom jeg har ikke noget polititilhold. Du har, nu lyver du. Det har du lyver, haft. Hvorfor lyver du for åben skærm? Ja. Altså, er det fordi, du har taget timer i at være en løgner? Eller er det bare fordi, Rasmus, at du måske, hvad ved jeg, misbruger børn? Gør du det? Rasmus, jeg har i forvejen ondt i hovedet. Jeg gider ikke det der. Du har fået et polititilhold. Du har fået en dom for racisme, du ikke kan tage til højesteret. Så kan du bare lade være med at ringe. Men ved du hvad? Ja, du lyver. Brian Weikart lyver. Der er ikke noget polititilhold. Har du skrevet 4-0 til Palle? Ja. Okay. Skal jeg tolke det der, som om han smuttede? Det skulle jeg så. Godt. Så går vi videre til nogle andre historier. Jeg vil godt lige sige én ting. Og det er, at ham her, Fatboy Slim, måske har I hørt om ham. Han har jo fået et stort hit på internettet ved at tage Greta Thunberg og sætte sin egen musik på. Fatboy Slim var stor i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne. Der var han særlig stor, men han var ikke hurtig nok. Her på redaktionen, der har Maja Tickeli og Sofie Ryge, det har de her lavet i 2 uger, sat Greta Thunberg til dejlig, dejlig musik. Lad os tage en af dem nu. Stolen my dreams and my childhood. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Nu skal vi fortsætte med regeringens sikkerhedspakke, som de kalder det, som vi også snakkede om i går. Klassisk christiansborgsk navn til noget, man laver. Først et plusord, og så tilføjer man ordet pakke, for så lyder det som om, man har tænkt hele verden igennem, og det er fuldstændig bulletproof i ender og kanter. Sikkerhedspakken hedder det, og det er, ud over det grænsekontrol, jeg vendte tidligere i programmet med Jeppe Bro, så er det også en masse nye overvågningskameraer. Og der er jo mange, der mener, især de partier, der støtter, altså der holder Mette Frederiksen inde i statsministeriet, det vil sige Enhedslisten, De Radikale og også Alternativet, især også Alternativet, de partier er meget imod mere overvågning af borgerne, fordi det alligevel ikke hjælper noget, forstår man, og fordi at det generer folks privatliv. Nu skal vi til Karlemosen. Det er et boligområde i Køge, hvor beboerne i 2017, der var der rigtig, rigtig meget kriminalitet i Karlemosen, og banden Loyal to Familia huserede i området. Og så installerede man kameraovervågning i store dele af det her boligområde. Og nu skal vi høre, hvad erfaringerne er med at sætte kameraer op i et område med rigtig meget kriminalitet. Niels Bannergaard, driftleder i Karlemoseparken, du er med på en telefon, ikke også? Og det er rigtigt. Ja. Og du er også helt med på, at vi er i radioen nu, ikke også? Altså, det er live simpelthen. Jo, det er godt. Og jeg var lidt i tvivl, om du vidste det, men det ved du i hvert fald nu. Fortæl lige lidt om, hvordan det var i Karlemosen-parken, inden man satte kameraer op, og hvad der så skete bagefter. Hvordan var det inden kameraerne i Karlemosen-parken? Ja, men man kan jo sige, at et eller andet sted, når de her bander, de har overtaget sådan et boligområde som Karlemoseparken, som er et af de store, boligområder i Køge, så er det jo altså lige pludselig sådan en bande, der sætter dagsordenen af, herude. Det er dem, der sørger for, at beboerne, de er, holder sig fra deres kældre. De er jo også dem, der opretter checkpoints, når man skal ind til sit boligområde. Ergo er det dem, der sætter fuldstændig den dagsorden, som beboerne de har og indrette sig under. Og den bande, der er besat det område her, var ekstremt dygtig til det. Ja, nu siger du dygtig. Det er jo selvfølgelig ikke nogen ro skidt af på, at du stanger ud der. Det er de her checkpoints. Kan du ikke fortælle, hvad det var for noget nærmere? Jamen, kommer du hjem, beboerne, når de kommer hjem til området, det skal lige siges, at i Karlmo bor der over 1.700 mennesker. Når de kommer hjem om natten eller sent om aftenen, så løjet til familier mente, at de skulle have tjek på, hvad for nogle beboere, der kørte ind her. Så man standsede dem på indkørslen til Karlmo-parken, og så afkrævede man med deres legitimation for at finde ud af, om det var nogen, der banden nu syntes, der skulle have adgang til boligområdet. Så det var jo en tydelig manifestation af, at det er... Altså, de afviser simpelthen folk, der boede i området, hvis de ikke lige synes, at de skulle forbi? Ja, det kunne de i hvert fald gøre. Hvor længe stod det på, det der? Det har så stået på i mellem et halvt og et helt års tid, fordi de satte sig på hårdt på området. Og indtil det samarbejde, vi havde med politi og kommune omkring tv-overvågning, så det begyndte at virke. Okay, ja, så skal vi frem til det med kameraovervågning. Hvad gjorde I så med hensyn til kameraovervågning? Jamen, der spurgte vi vores beboere her, forud for det her, hvad de synes om det her. Det var faktisk et beboerforslag, der kom, at Karlmoseparken, den skulle være tv-overvåget. Og det skulle den netop på grund af den utryghed, der var i det område her, og så er selvfølgelig, bandens have. Så det var beboerne, der bad om at få det her op. Okay. Og hjalp det så noget? Ja, det må man sige. Da vi når til 2018, og alt det her, det eskalerede, og politiet, de ellers satte en masse ressourcer ind i det her, der inddyr med, at da vi nåede i begyndelsen af 2018, der var banden i Karlmoseparken. Det var fortid. Og det var i høj grad, grunde vores tv-overvågning herude. Ja. Hvordan kan du vide det? Det kunne jo også være, at de bare blev trætte af livet, eller trætte af det kriminelle liv, eller fik sig et arbejde, eller fik klippet håret. Der kan jo være mange grunde til, at de så holder op med det. Eller hvad får der til at sige, at det var kameraovervågningen, der stoppede de kriminelle? Ja, men det, der skete lige i begyndelsen af 2018, det var jo, at politiets store indsats sammen med boligområdet, og så Køge Kommune i det hele taget, ISSP med mere, der kulminerede vores samarbejde, og det gjorde så et eller andet sted, at i begyndelsen af 18, da politiet slog til, der fandt man ud af, at den bande her, de skulle ind bag stive gardiner. Stive gardiner. Niels Ballergaard, driftsleder i Karlmoseparken. Ved du, hvad der er sket, mens du har fortalt om alle de her virkelighedsnære liv? Der er sket det, at vi har fået retsordfører for Enhedslisten i studiet. Og hun lytter med til, hvad du siger. Fordi, det er da herligt. Ja, det er nemlig meget godt og hvilket sammentræf, fordi at Rosa Lund, nu udlægger jeg lige din mening for Niels her. Ja, Rosa Lund bryder sig ikke meget om kameraovervågning af borgere, for hvad skal det alt sammen nytte? Og nu har hun jo muligheden for, Niels, at høre det konkrete tilfælde herude. Jeg ved ikke, om du hørte det, Rosa Lund, men altså, Niels fortæller om, hvordan at bander, det var Loyal to Familia, tror jeg, du sagde, ikke? Havde oprettet checkpoints ude i Karlemoseparken i Køge. De styrede hele området. Folk skulle på en eller anden måde forbi sådan et bandemedlem for overhovedet at komme hjem, hvis det passede bandemedlemmet. Så satte de kameraovervågning op, og puff, væk var problemet. Er det ikke nogenlunde rigtigt, Niels, udlagt? Altså, et kort påfur hen over det der, det er fuldstændig korrekt. Ja, Godt. Det er jo rigtig spændende, at du siger det. Ved du noget om, Niels? Det skal man jo også lige huske. Det er jo en klassisk argument mod kameraovervågning. Så sætter man det op, og så selv dem, der er meget mod kameraovervågning, de må jo så på et eller andet tidspunkt erkende, ja, det hjælper faktisk mod kriminaliteten. Der stopper faktisk med at være kriminalitet der, hvor der er kameraer. Men, siger de så, det flytter bare til et eller andet område, hvor der så ikke var kameraer. Ved du noget om, hvad der skete med de bandemedlemmer, der havde checkpoints i Karlemoseparken? Ved du, om der blev oprettet andre checkpoints andre steder i Køge og omegn i stedet for? Ved du noget om det? Nu, i samarbejde med, fire andre store boligområder her i Køge, der havde vi jo rimelig godt, tjek på deres gørn og laden rundt, og andre boligforeninger, der også havde, kameraovervågning, havde jo samme oplevelse af det her. Nu er lige vores anlæg, det var det nyeste nye, og det gjorde jo selvfølgelig, at det var jo langt at foretrække, men de andre boligområder, der også havde tv-overvågning, kunne jeg bidrage med det her på fuldstændig samme måde, som Karlemoseparken kunne. Ja. Vil du lige skære det, du sagde der, ned til en lidt kortere sætning? Altså, flyttede det andre steder hen? Nej, det gjorde det ikke, fordi det flyttede selvfølgelig ud til byen ganske sporadisk, men efterhånden så viste det sig i virkeligheden, at den her, altså banden, de bliver mere eller mindre hjemløse. Fordi du kunne ikke opholde dig i Karlemoseparken nogen steder, uden du blev afsløret på den ene eller på den anden måde. Og gik du op til Ølby station, der var også nogle kameraer deroppe, og gik du ud i de andre boligområder, var der også kameraer, og så kom der jo så nogle enkelte parkeringspladser og ved en sjeltank og sådan nogle steder. Jamen, der var jo også kameraer der. Dernæst, så kan man jo så sige, da de så endelig fandt et sted, der ikke var kameraer, jamen, det har politiet jo ret hurtigt fokus på. Det er jo sådan set egentlig ret nemt. Så det var altså virkelig svært at være nøgletofamilier i de dage der. Okay, godt. Niels Bannergaard, driftsleder i Karlemoseparken, tak for din skive virkelighed, som du fik med i mit studie. For så god dag til dig. Nu snakker jeg lige lidt med Rosa Lund om alle dine erfaringer, og hvordan kameraovervågning måske godt kan bruges til noget alligevel. Tak, og for så god dag til dig. Og det samme til jer. Hej, hej. Og Rosa Lund, så er vi alene, eller hvad man skal sige. Bortset fra de kameraer, der filmer vores studie. Jo, det er der. Nu har du lige hørt her, der var nogle meget hårdkogte kriminelle bander. Mm. Selv for bander er det forholdsvis hårdkogt at visitere og stoppe beboere i deres eget boligområde, for at se, om de må få lov at komme hjem. Det stoppede alt sammen i Karlemoseparken. Og det var beboerne, der ønskede det. De fik det, og det virkede. Kan vi være enige så langt, at overvågning af borgere kan stoppe kriminelle? Nej. Det er simpelthen for firkantet sat op. Men vi kan være enige så langt, at når man laver en målrettet indsats, for det er jo det, der har været tale om her, og også det, som jeg hører, er jo, at så sætter man nærmest så mange kameraer op, at de her bandemedlemmer ikke kan være nogen steder. Og det eneste sted, der ikke er kamera, der ved politiet så, hvor de skal sætte ind. Der er der jo tale om en meget målrettet aktion. Plus, der er tale om her kameraer, der ellers allerede sidder der. Det, regeringen foreslår i dag, det er jo, at vi skal have yderligere overvågning, ud over den overvågning, der allerede findes i dag. Mm. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg vil gerne gå med så langt og sige, som, jamen, der er der noget kriminalitet, som muligvis kan stoppes af overvågning, men der er satme også meget, der ikke kan, fordi hvis vi tager de her eksplosioner, der har været ved, undskyld, jeg bandede i radioen i øvrigt. Det er helt fint. Hvis vi tager de her eksplosioner, der har været ved Skattestyrelsen, der var der jo overvågning i forvejen. Det var jo ikke, det stoppede jo ikke det her forfærdelige bombeangreb. Nej. Det er du muligvis ret i. Men lad os lige blive ved det, som jeg lige... Vi skal nok, hvis det er, så bare blive ved at sige det, hvis du gerne vil have den pointe nogle gange. Men jeg vil godt lige vende tilbage til noget, jeg havde tænkt på. Ja. Nemlig om kameraovervågning virker. Om vi kan komme så langt, også med Enhedslisten, at kameraovervågning kan virke, kan stoppe kriminalitet. Det kan det gøre. Det kan det ikke gøre, punktum. Det kan det slet ikke gøre. Altså, det kan ikke... Hvad sker der i Karlemoseparken? Hvad er det for noget? Men pointen er, at kameraovervågning alene kan ikke stoppe kriminalitet. Vi kan det ikke bare sætte et kamera op. Det siger han her. Nej, men det han også siger, og det som jeg synes er vigtigt i sammenhæng med det her, det er, at det handler om bandekriminalitet. Og der har jo været massive indsatser fra politiets side, fra regeringens side, bandepakke 1, 2, 3, og jeg kan ikke huske, hvad nummer vi nåede til 4, tror jeg. Så det er jo ikke overvågningskamera alene, der har stoppet LTF. Det er jo alle mulige indsatser. Og jeg bor selv på Nørrebro. Jeg er slet ikke i tvivl om, at LTF er under pres. Jeg tror, at hvis vi skal komme banderne helt til livs, og det mener jeg, vi skal, så er det tid til en anden slags initiativer. Det er bedre exit-programmer, og det er at stoppe tilstrømningen til banderne. Ja. Så overvågning alene kan ikke stoppe kriminalitet. Jeg kan ikke sætte et overvågningskamera op, og så bum, så er alle de bandekriminelle væk nede i blå. Det er så sjovt at sidde herovre. Der kommer sms'er ind fra folk, og det er jo sjovt, hvor gode folk er til at stille spørgsmål. Faktisk, her der er en, der stiller dig et spørgsmål. Nej, her. Det er spændende. Ja, nu kommer det. Der er ikke navn på. Men der står her, skal alle kameraer så fjernes helt? Det var et godt spørgsmål, synes det er jeg faktisk. Jamen, jeg synes det også, det er et faktisk rigtig godt spørgsmål. Man må bare pille den ned. Det er jo lige meget med, at de hænger der. Jeg tror, at som jeg sagde før, at det kan virke i nogle målrettede indsatser, men det kan ikke stå alene. Og jeg tror ikke, at man bare kan overvåge sig ud af kriminalitet. Og det er det, jeg mener, regeringen de foreslår. Og hvis der nu havde stået inden for regeringen her, så ville de jo så sige, og det vil alle de andre, der synes, at der skal være kameraovervågning for at stoppe kriminalitet, at der skal mere til end bare overvågning. Der tror jeg, at I alle sammen er enige. Man skal også have forskellige forebyggende indsatser og alt muligt andet, plus kameraovervågning. Så der tror jeg ikke, du adskiller dig fra andre politikere med den holdning. Lad mig prøve at svare på en anden måde. Skal der være kamera oppe, er det okay? Jeg kunne bedst tænke mig et samfund uden overvågning, uden kamera. Og det er fordi, jeg mener grundlæggende set, at vi har ret til privatliv. Der kan være nogle situationer, det vil jeg gerne medgive, hvor politiet kan have behov for at lave overvågning. Der er det vigtigt for mig, rigtig vigtigt for mig, at det sker med dommerkendelse, at det sker i henhold til alle vores retsstatsprincipper. Men overvågning alene stopper altså ikke kriminalitet. Og sådan kan man godt få det til at lyde i den her debat. Jeg vil sige, nu har jeg diskuteret overvågning siden i går. Og, det var længe. Ja, det føles i hvert fald. Det føles som længere tid, vil jeg sige. Nå. Og jeg kommer nok også til at diskutere det nogle uger frem endnu, og det er jeg sådan set glad for, fordi jeg synes, det er en vigtig debat. Min pointe med det var at sige, at det lyder som om i debatten, at dem, der gerne vil have mere overvågning, at vi bare kan sætte overvågningskamera op, og bum, så forsvinder al kriminaliteten. Og det er jo ikke korrekt. Ja, det er måske også at lave det, der hedder en stråmand på andre, altså gøre deres argument dummere, end det måske egentlig er. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen, jeg kan ikke huske nogen, jeg har hørt nogen, der bare siger, vi skal bare kamera op alle vegne, og så skal vi ikke lave noget som helst andet, og så er alt kriminalitet væk. Det har jeg simpelthen aldrig hørt nogen sige. Det var en stråmand, var det ikke det? Var det en stråmand? Jamen, i hvert fald sige, der er jo ikke rigtig foreslået så mange andre initiativer. Der er foreslået en grænsekontrol. Der er foreslået en pakke overvågningsinitiativer, og så er der foreslået en grænsekontrol. Der er jo ikke foreslået mere nærpoliti eller andre indsatser, som kunne stoppe kriminalitet. Okay. Har du selv flyttet dig, som tiden er gået, i forhold til overvågningskameraer? Da du måske var yngre, så var du måske meget på den der med alle overvågningskameraer ned for evigt. Det kunne jeg forestille mig, at du sikkert har sagt en gang, når du var yngre. Har du flyttet dig selv med overvågningskameraer? Har du alligevel taget noget ind og tænkt, det virker måske alligevel nogle gange? Altså her bliver jeg jo simpelthen ked af at skuffe dig, Brian, men da jeg var yngre, lavede jeg jo uddannelsespolitik. Jeg gik meget op i SU og klasselofter. Og jeg glemte, du kun har diskuteret overvågningskameraer i døgn. Præcis. Ja, okay, fair nok. Nej, ikke i døgn. Jeg har jo været retsordfører før, men jeg synes da, at der er gode, altså der kan være argumenter for at have overvågning oppe, og der er det bare, at for mig er det sindssygt vigtigt, at vi holder fast i, at der skal være dommerkendelser, at retsprincipper skal være overholdt. Og når det så er sagt, så bryder jeg mig ikke om et samfund, der er klistret ind i overvågningskameraer. Jeg hørte et tal. Der skal 300 overvågningskameraer, og der er jo, hvor var det, 5.000, der var i forvejen. Så vidt man ved, der er sikkert flere. Så 300 jeg hørte mere et tal, på, som hed, i alt, ikke af, altså ikke bare politiets, men i alt af tv-overvågning i Danmark, der findes der 1,5 millioner kameraer. Ja. Det var et tal, jeg hørte. Jeg kan ikke lægge hovedet på blokken for regeringen, det. Og det er jo selvfølgelig en anden diskussion, om det overhovedet er meget, man vil gøre ved hensyn til. Men så vil man give tilladelse til 300 flere. Det er jo et utrolig lille promille af de kameraer, der allerede findes. Det må da være muligt for os for Enhedslisten at indoptage 300 flere kameraer i et land med, hvor mange var det, du sagde, der allerede hang om filmet? Jamen, jeg vil simpelthen hellere bruge pengene på noget andet end overvågningskameraer. Hvad? Det stopper ikke kriminalitet. Jamen for eksempel på mere nærpoliti. Jeg kunne jo godt tænke mig... Hvor meget nærpoliti kan man få for 300 kameraer? Det har jeg ikke regnet på, men jeg synes, at det er... Det kan vi hurtigt regne på, tror jeg. Det er da en oplagt udregning at bede nogen i et ministerium om at lave, så det er noteret. Okay, jamen det tror jeg... Du skal nok ikke regne med, det er vildt mange... Måske kan jeg få to... Årsværk og husleje. To betjente, ja. Tror du, det er bedre end 300 kameraer? Ærligt, ja. to betjente, hvis det er to. I hvert fald altså ikke nu, ret meget. Ja, det her er jo tror, en meget sjov hypotetisk diskussion, vi har. Men det tror jeg faktisk, jeg vil ærligt sige, jeg vil hellere have to politibetjente, end jeg vil have 300 overvågningskameraer af to årsager. Et, der findes masser af overvågningskameraer i dag. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad vi skal med 300 mere. To, det politiarbejde, der kan blive lavet af fysiske mennesker. Der er mange, der ikke tror det, men politiarbejde er jo også rigtig meget relationsarbejde. Med far for at lyde som sådan en hippie-pædagog, men det er jo rigtigt nok. Ja, ja. Og det vil jeg hellere have. Det vil jeg slet ikke argumentere imod. For det tror jeg, vi kan komme længere med, end vi kan med 300 overvågningskameraer, når det kommer til at stoppe kriminalitet. Ja, og så skal vi jo finde ud af, det skal man jo altid, når en regering ligesom spiller en bold på banen, vi vil det her, og så er der jo nogen, der synes, det er en god idé, og så er alle dem, der synes, det er en dårlig idé. Der skal vi finde ud af, hvor meget man synes, det er en dårlig idé. Ja. Altså, det kan I slet ikke lide det her, nej. Og det stemmer I så ikke for, og så bliver den vedtaget med den blå blok, sandsynligvis. Men er der alligevel noget mere, I vil gøre for at stikke flere kæppe i hjulet? Altså, hvad vil I gøre? Hvordan vil I vise jeres modstand, udover at du står i studiet her og siger, at det var da godt nok dårligt? Det var godt nok dårligt. Ja, er der noget ellers, du kan finde på? Jeg kan finde på mange ting. Men en ting, der er vigtig for mig at sige, det er, at vi selvfølgelig ikke kommer til at være en del af en finansiering til noget, vi er fuldstændig uenige i. Og derfor bliver der ikke afsat en krone i den finanslovsaftale, som Enhedslisten forhåbentlig skal lave med regeringen, til noget, vi er uenige i. Altså, det var da være klart for enhver, at man ikke er med til at finansiere noget, man ikke har været med til at bestemme. Det er klart. I vil ikke betale. I vil ikke finde penge på et eller andet for at betale for 300 overvågningskameraer. Præcis. Når vi nu kan få to politibetjente. Ja, det kunne man så have fået. Men hvad vil du så, udover at du så ikke vil have noget med den at gøre, kan du gøre noget mere? Kan du være mere irriterende? Jamen, det kan jeg sikkert. Det kan jeg sikkert godt. Du har et helt minut til at være irriterende i forhold til... Eller er det bare sådan lidt, så lidt det sædvanlige? Nej, altså vi kommer i Enhedslisten til at gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe mere overvågning. Vi synes, det er en dårlig idé. Vi tror ikke, man kommer langt med det. Og det er jo på mange måder et opgør med... Mette Frederiksen har jo på den måde ret, når hun siger, det her er et opgør med vores samfundsmodel. Ja, den samfundsmodel, vi har, vi kalder for et demokrati- og retssystem. Så det er da klart, det er der noget, der ligger Enhedslisten. Hvordan skader et overvågningskamera demokratiet? Meget på sinde. Hvad siger du? Hvordan skader et overvågningskamera demokratiet? Det er jo et opgør med retten til privatliv, som er en grundlæggende rettighed, vi har i det her land, som jeg sætter meget stor pris på. Okay. Rosa Lund, vi når ikke mere. Retsordfører for Enhedslisten, tak fordi du kom og var så irriterende, som du kunne være. Og rasende og rigtig vred. Rigtig godt. Vi når ikke mere for i dag. Tilbage er der kun at sige, at jeg ikke må sige, hvad klokken er, fordi hvis du podcaster det, så i stedet for kommer der et godt råd. Husk at tjekke ud med dit rejsekort.